चम चम हाय आई परदेश से परियों की रानी चम चम चम चम चम चम चम चम हो आई परदेश से परियों की रानी आई परदेश से परियों की रानी खुशबू की संग चम चम हाय आई परदेश से।